och kungamakten hyllades, så blev ju motståndarna mot kungamakten föraktliga människor. Och det där är ju en bild som lever kvar väldigt långt fram i vår egen tid. Lokalpatriotiska historieskrivare har ju gärna höjt upp Dacke och då försökt svartmåla Gustav Vasa istället. Då har man ju nästan vänt på perspektiven. Wille Moberg är en sån till exempel som tycker mycket bra om Dacke och avskyr Gustav Vasa, som man kallar för kättarkonungen. Sen finns det ju då, sen får ju Dacke någon slags politisk renässans under det radikala sena 60-70-talet. Då ses han som en riktig, ja, han blir ju liksom den här. Småflickor på gården, de var minst sagt fint klädda och väldigt söta faktiskt. Jag vet inte vilka länder de kom ifrån. Och några små pojkar. Vi har inte så många asylsökande kvar i Långsötan. Men vi har några kvar, men det var många fler förut. Och i morse tog jag mig via vattentornet och den här idrottsplatsen upp en bit på Kempovägen och de här fälten som ligger norr om Långsötan, slotterängar för hö kan man säga. Och sen korsade man Eljusspåret i princip och en vandringsled som går strax norr om Långsötan. Jag har legat och sovit också så att jag är lite konstig i huvudet. Kanal 12 är igång också här faktiskt. Man får ju trycka för att komma vidare där. Och fjärrkontrollen. Jag tror det är engelsk polis som stoppar bilar och så. Och den här podden när jag pratar i mobilen. Vandringsturen eller kanske promenaden inom Långsötan har ökat sin takt. Idag var det återigen dags för min podd. När jag är ute och pratar i mobilens mikrofon eller mikrofoner. Och idag hade jag faktiskt bara en Helle Hansen tröja på mig också istället för två. Det kan ju intresseklubben notera. Och från den här vandringsleden norr om Långsötan här så gick det vidare också sen ovanför Kullebacken kan man säga, Hyttgatan där. Där kommer nämligen nästa vandringsled. Jag minns att jag såg en björk idag som var på väg att slå ut, men annars är nog inte björkarna på gång riktigt ännu. Ja, vi kom ut där med mobilen och mikrofonen på Kullebacken. Och jag såg väl inte några djur i skogen. Vi har referensinspelning också och vi hade två kanaler på caster.fm som hade gått ner. Men vi har startat upp de här två kanalerna som alltså ligger på caster.fm. Det var ju direkt 4.caster.fm och Sverigekanalen.caster.fm som hade gått ner. Men de är en sändning. Vi har publicerat vandringsturen också här. Jag tror faktiskt jag pratade i 2 timmar. Ja, från Kullebacken kommer man ner till Gläntan där. Myckelbevägen och lite grann norrut. Vänster, skylten står på Sniskan, snett Snösvedsvägen. Och en sväng in i Snösveden. Och vänster också då, Wilhelmsväg. Jag såg en gubbe som kom ut ur en stuga där med en svensk flagga. Det var väldigt mycket blåsippor och så. I skogen var det väl kanske lite grann vitsippor. Nej, inte så väldigt mycket vitsippor, men det var några vitsippor i skogen. Och de här skogarna är lite besvärliga för att det är mycket stenar och så. Trärötter och så. Så man kan snubbla på. Stenigt och så. Så att en cykel är inte att rekommendera i skogarna. Men korsade man mycket bevägen och förbi en nedlagd möbelaffär och så. En sliten fastighet och en övergiven bil. Mycket blåsipper där. Ursörsvägen. Och jag minns inte om det var så mycket skräp egentligen på marken idag. Kanske någonting. Men inte så mycket, för att jag har väl rensat bort. Så vi kommer upp i 18 idag, men sen blir det nog kallare faktiskt. Jag tror det blir 9 imorgon. Idag gick det bra med en Helle Hansen tröja istället för 2. Och sen till ICA-butiken. Jag kanske glömde smör, men jag har faktiskt lite grann smör kvar i 2 byttor. Det räcker en liten tag till. Ingen tigger utanför ICA. Och sen står det en cykel också här borta faktiskt. De har legat slängd, men den här framgaffen, det väl kallas nu, att den här den låg emot hjulet, men jag kunde vrida där, men det är någonting som gör att framdäcket inte rullar bra. Det rullar, men det går trögt. Det ligger emot faktiskt själva däcket på framdäcket där. Ja, kanske man tar en skruvmejsel och försöker bända däcket, men det, för att man kan inte cykla om det är någonting som ligger emot själva hjulet, så att det går trögt att trampa, för att då blir det jobbigt och så. Men jag har ju också en cykel som fungerar och en som är trasig. Tyvärr, bakdäcket. Det har ju funnits sån service här, men det är ju naturligtvis borta. Och det är bara det, är ju en skandal. Det är ju många som vill cykla så här. Ja, när småflickorna var söta och jag vet att de går i skolan. Jag tror att de går i skolan och de har beslutat för idag. Det är några få asylsökande kvar på gården här. I några lägenheter då. Några sådana här kortväxta småpojkar och några småflickor och så. De är ganska små. Jag vet inte vilka länder det är. De är nästan lite mörkhyade faktiskt. Jag vet inte om det är Afghanistan och så riktigt. Kan det vara det? De är ganska små de där. Så att de möjligtvis går i... En del är ju väldigt små, så att de går väl inte ens i skolan till och med. Ja, vi har den 22 april idag, 2020 och så. Ja, jag får köpa smör, men det finns faktiskt lite grann smör kvar också i 2 byttor här, så att det inte är helt slut. Så jag brukar ha i huvudet vad jag ska handla, och det var väl några kunder inne på ICA, ja. Jo, det var det som jag misstänkte här. Det finns ju en, eller har det funnits en äldre tant och gubbe på gården som heter Oskarsson. med en uteplats, en katt och en kanin också som är i någon bur som man inte ser. Den här äldre gubben var ganska pigg faktiskt. Han brukade cykla ibland faktiskt och han brukade ta sig till ICA och handla. Men den här tanten såg man i princip aldrig, varken på ICA eller ute. Han tömde ju soppåser och så. Han var ganska pigg faktiskt och brukade cykla och så. Han hade jobbat förut i alla fall på Ovako i Hofors. Han tyckte barnen skrek också. De ville sitta på sin uteplats men ungarna skrek. De här utländska. Och jag har ju sett den här gumman mycket faktiskt, eller mycket, men hon har dragit omkring på en stor, ska vi säga, barnvagn. Och då tänkte man ju att hon kanske är barnvakt åt någon liten. För att förra åren så såg man den här tanten inte så ofta. Hon höll sig mest på den här stora uteplatsen som de hade. Hon brukade inte direkt gå utanför den, så att säga. Men gubben såg man ju så. Han var ju rätt så pigg. Han brukade ju cykla och så för sin ålder och så. Men så man har ju tänkt på det att man har sett gumman men inte gubben. Och jag undrar när jag såg den där gubben senast faktiskt. Och jag har väl börjat att misstänka att han helt enkelt är borta, så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Ja, när jag kom in på ICA där så stod det någonting till vänster. Det var en stor barnvagn. Och den barnvagnen har man ju sett förut. Den har ju hon ju dragit omkring på. Och sen precis efter mig så kommer hon då. Vad hon heter, tant Oskarsson. Och handlar som vanligt då med en eller två ICA-påsar, va. Som hon lade maten i. Men sen bär hon de här påsarna till den här barnvagnen då. Och sen när hon kommer ut från ICA så drar hon alltså den här barnvagnen med maten i. Upp hit till Backliden, va. Kanske för att hon inte orkar bära tungt. Och det kanske var därför som den här gubben brukade handla mat där. För att hon orkar inte bära tungt. Men nu är han ju borta tydligen. Helt klart. Jag har ju sett den också några gånger. För jag brukar inte titta ut så mycket. Men det är så föredraget överallt här. Men det händer någon gång att jag tittar ut också. Inte så ofta. Men då har man ju sett henne sitta där. Ensam på uteplatsen. De har en kanin i en bur som man inte ser någon katt. Men det är helt klart att den här gubben, hennes gubbe, är borta. Jag tror jag såg honom i början på månaden. Han brukade ju tömma hennes soppåsarna de hade, och han brukade ju cykla och handla på ICA och så. Om jag minns rätt så såg jag de bägge på ICA här i början på året, tror jag. Faktiskt. Alltså hon hängde med honom på ICA, så att säga. Faktiskt. Och jag tror att det var i januari eller februari som man såg bägge på ICA. Och det var ju ovanligt att se henne på ICA, minst sagt. Nu vet jag inte om han fick något virus eller så. Han var ju faktiskt äldre, men han verkar ju helt borta, så att säga. Han verkar inte finnas kvar i livet. Faktiskt. Ja, när jag flyttade in här så hade jag massvis av flyttkartonger. Och jag skulle ner i källaren i huset bredvid en hiss där. Och det var tomma kartonger och så i mängder. Och jag fick ju ta dem successivt. Men jag råkade ju tappa några kartonger där i huset på en söndag morgon. Och då klev hon ut där och skrek att jag störde hennes mamma och så. Jag fick inte åka hissen, sa hon också. Ja, så jag råkade ju tappa kartongerna, men jag måste väl få åka hissen i alla fall. Det kan inte hon bestämma. Så att det var lite bråk och så. Men det var ju så många år sedan. Jag menar, nu måste hon ju handla på ICA. Med hjälp av en barnvagn. Och hon har väl besök ibland av barnbarn också. Men det verkar som att hon inte kan bära tungt. Eftersom hon inte bar hem de här ICA-påsarna som vanligt, så att säga. Utan använde en barnvagn. Men man ser henne heller aldrig ute i Långsötan här på någon promenad och så. En sväng och så. Utan. Men när gubben är borta nu så måste hon ju handla på ICA själv. Och det gör hon på en stor barnvagn. Jag såg också den här ölgubben faktiskt. Ölgubben. Det är alltså en äldre gubbe med skägg och käpp som röker och köper 8 ölburkar dag i fyrpack. Alltså 2 med fyrpack va? Varje dag. Ställning för Hornborgasjön, kamera 3. Tranen är borta, men det finns lite andra fåglar istället där. Svanar och så, men jag tror att de här, ska vi säga, de här stora flockarna med tranor verkar ha dragit vidare så att säga va. Så att just några tranor tror jag inte jag ser. Jag fyllde ju på här med 2 liter apelsinjuice, bravojuice. Även om det var lite personal och sånt i vägen. Ibland är det knepigt att komma fram i butiken där. Och sen var det också en kötträtt också med sås och potatis. Jag minns inte nu om det var fläskkarré eller vad det hette riktigt där nu. Men en kötträtt i alla fall med köttbitar. Det tillverkas ju vissa maträtter och så i det här ICA-köket lokalt. Ja, det är maträtter som är färdiga och färdiga smör. Ganska dyra såna här rätter med kycklingkött och sallader och räkor och så. Så att det är en del saker som tillverkas i köket också faktiskt där. Utav personal, ICA-köket. Ja, färdiga såsar och så. Till exempel. Ja. Och här är det 2 svanar också i Hornborgasjön fina. Bara meter på marken kan man undra, men det börjar väl komma upp lite grann grönt här. De är väl gräsheta de där. Och jag vet att det kommer att, eller det har börjat lite grann med, det gamla gräset är ju gult typ, men det börjar komma upp lite nytt gräs och lite så här växter och gröna blad. Det börjar då knoppas lite grann på 3 buskar, inte så mycket direkt där utav kylan, men lite grann börjar hända i naturen. Det är ju tämligen kallt, jag tror det blir kallare också nu faktiskt en period här om jag minns rätt. Jag tror det blir, idag ska det bli 18 och så, men imorgon är det nog bara 9, så att man får nog klä sig varmt och så. Annars så gassar ju solen väldigt fint i vid Hornborgasjön här. Vi har ju kameras 3 direktsändning från Hornborgasjön. Och ni lyssnar alltså till Sverigekanalen direkt från Sverigekanalens sändningstillstånd med ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsuttan. Jag känner av lite grann av klåda och så ibland i ögon och hals. Apoteket är nog stängt tyvärr och inga tabletter, men det är inte så farligt. Det är lite kallare nu faktiskt. Men det var väl en varmfront typ som ligger bakom att vi får lite vårvärme nästan i Sverige och så, men delar av sig. Men rätt så blir det nog lite kallare redan till imorgon. Och det närmar sig 2000 döda snart nu. Det är långt över 1900 faktiskt. Allvarligt det här. Även om man inte drabbas själv. Och efter ICA-butiken där på Hyttgatan tror jag så var det en svart kvinna. Med gräs faktiskt som är svart. Och sen vände hon på huvudet och stirrade och så. Jag vet inte varför riktigt. Men hon gjorde det. Ja, det kan man ju göra. Och gubbarna gräver också här. Hedemora Energi gräver på Hyttgatan såg jag. Jag tror de höll på och grävde där. Med en betongsugger. Och man gräver också på Slaggatan. Det har någonting med fjärrvärmen att göra tror jag. Men inget avstängt varmvatten. Och om jag såg rätt så är Slaggatan avstängd här i Långsötan. Korsningen Storgatan. Det står en grävmaskin och gräver där. Och premiären för den nya bron vid Slussen blir försenad. Det flyttas fram 2 månader. Av olika skäl och så. Och det är inte bara biltransporter som blir från den hamnen i Nynäshamn, Stockholm, Norvik, utan även spår också. Godstrafiken kommer nämligen att komma tillbaka. Men det är ju enkelspår på Nynäsbanan med Tungelsta och Nynäshamn, och Trafikverket kommer, vad jag förstår av vad de har framfört, att de här godstågen till och från Nynäshamn, som återigen efter många år får tillbaka sin godstrafik här från nya hamnen, att för att inte belasta pendeltågstrafiken så kommer man, vad jag förstår, att lägga godstrafiken på nätterna faktiskt, antingen helt och hållet. Och så händer det saker här i Stockholm på svt.se. Ja. Det är så fulla bårhus, står det här. Ja, bårhusen är så fulla i delar av landet så att man måste använda kylcontainrar. Det här gällde ju också Stockholm då. Det vill säga svt.se. Ja, sen har man ju tagit sig hem och duschat, och sen var det den här kötträtten då från ICA-köket. Jag minns inte vad det stod riktigt där. Men det spelar ingen roll, det var såna här små köttbitar som ICA-köket har tillagat med sås och potatis. Hornbergasjön, kamera 3 har vi också, och fina svanar. Men jag tror att tranorna är borta. Det börjar komma upp lite nytt gräs faktiskt där. Vi får väl hålla lite koll på kanal eller på SVT här. Där kan man få mycket, minst sagt, informationer från alla dessa lokala redaktioner och från hela världen och så. Man har inte tagit upp det så mycket, men det är inte bara tung trafik så på vägarna från den här nya hamnen i Nynäshamn, utan det blir också spår. Man har ju byggt nya spår där. Ja, det ska ju sägas, den här gamla hamnen i Nynäshamn, där är ju spåren borta, men förr var det alltså både godståg och persontåg faktiskt som använde den gamla hamnen i Nynäshamn. Men med kranar och båtar och så, men de spåren revs upp senare. Och det var ju faktiskt så att det fanns åtminstone ett tåg som gick ner där på kvällen och för att anpassas till avgången klockan 22 mellan Nynäshamn och Gotland, va. Det hette ju Gotexpressen, men jag vet att det fanns pendeltåg också. Några enstaka som gick ner till själva Nynäshamn hamn, den gamla hamnen. Men de spåren är ju borta vad jag vet och så. Det här är alltså den nya hamnen. Stockholm Norvik hamn heter det. Och där kommer ju då även godstrafiken tillbaka efter många herrans år. Och här ser man just det spår som ligger också här. Jag tror att det delvis är kontaktledning, men det kan också vara spår som används av diesellok också där. Den här trafiken ska väl vara utav sån här container och trailer, där man fraktar ju hela trailer, delar alltså där, va, på tåg och så. Det här spåret jag ser här har väl kontaktledning, men det är väl inte klart än här. Nej. Ja, gick det undan, men jag tror att de här kontaktledningsstolparna är på plats. Det här invigs väl, jag tror att den här hamnen invigs senare, den är inte färdigt riktigt där. Jag tycker mig se kontaktledningsstolpar, men inte någon kontaktledning. Det här är en film som är på svt.se lokalt i Stockholm. Jag tror att den här hamnen invigs senare i år faktiskt. Då kommer godstågströmmen efter många herrans år tillbaka. Åh herregud, då åkte man in i en tunnel också. Usch, vad läskigt. Ja, den nya hamnen i Nynäshamn, då återkommer godstågstrafiken, men det blir också en del transporter på vägarna, inte enbart. Det blir både väg och tågtrafik som ska frakta gods till och från den nya hamnen i Nynäshamn. Och sen har man då vilat och så, för att man måste nämligen ner och vila ett tag faktiskt i sängen och så. Ta en riktig tupplur. Vi får väl se vad vi hittar här på svt.se. Sen år 2000 har 11 av de 12 varmaste åren inträffat i Europa. Och ikväll och i natt så blir det klart. Ja, jag ser några svanar här. Hornbergasjön och kamera 3. Och det är klart att de här nyheterna tas upp väldigt mycket, coronatjatet, men vi ska försöka hitta någonting annat att ta upp. Och i Upplands Väsby ska det tydligen byggas nytt. Ja, SVT har många lokala stationer förutom hela världens nyheter, så att detonation hade vi här i Stureby. Mer än 500 000 människor smittade i Stockholm. Det låter ju väldigt mycket faktiskt. Otroligt. 500 000. Vad står det då? Ja, det stod så. Mer än 500 000 smittade i Stockholm. Det var förskräckligt faktiskt. Men jag tror att hamnen i Nynäshamn invigs i höst, va? Det är ju inte färdigt, va? Så att, om jag minns rätt nu, så invigs ju hamnen i augusti eller september. Då är det helt klart, va? Och det är en ny djuphamn helt enkelt som ersätter den gamla. För att det fanns ju en annan hamn förut med järnvägsspår och godstrafik och vissa persontåg också som gick ner till hamnen där. Det finns ju någonting som hette Gotlandsexpressen förr, nämligen. För många år sedan. Men jag minns att det fanns ett pendeltåg i alla fall som avgick från Stockholm central, som hade anslutning till Gotlandsfärjan avgång klockan 22. Och för att de skulle inte behöva gå så långt från den här stationen i Nynäshamn, där stationshuset ligger lite grann på sidan om spårområdet där, så fanns det ett tåg åtminstone som gick hela vägen ner till själva hamnen där faktiskt. Och ångloktrafiken hette det, alltså Gotlandsexpressen ska jag säga. Ja, det låter mycket, mycket hemskt att att mer än 500 000 människor är smittade enbart i Stockholm faktiskt. Nej, hamnen är nog inte klar ännu riktigt i Nynäshamn. Den invigs väl i, för att de här kranarna som har kommit, tror jag, var de nu kommer ifrån, Kina tror jag, enorma kranar, de ska ju monteras och alltså. Det är ju inte färdigt. Nej. Den nya godshamnen för godståg och vägtransporter i Nynäshamn är ju inte färdig än. Den invigs väl i augusti eller september då. Så att den är ju inte färdig ännu, varken bil eller bilfrakt eller tåg, godståg eller så kan börja ännu. Den invigs så att säga väl i augusti eller september, om jag minns rätt. Ja, Jag såg en hucklekärring också som försvann in i porten bredvid där. Det bor väl några. Jag tror det bor två stycken arabfamiljer där med småbarn. Om jag minns rätt. De är ganska små de här ungarna. Vi sänder från HP655 och vid Hornbergsjön gassar solen. Ja, solen må ju gassa. Men det är ju som sagt väldigt kallt. På kvällar och nätter och på morgonen är det fortfarande väldigt kallt. Idag skulle vi komma upp i 18 grader här på eftermiddagen och Glenn har nästa vecka 70. Hornbergsjön, kamera 3. Ja, kamera 3. Jag försökte säga att det var kamera 3 vid Hornbergsjön. Och tranorna tror jag. Jag tror det är några hanar här. Vid som sagt månad skulle vi tro. Men kanske inte så när framflytt enligt SVT. Oktober då faktiskt. Av helt enkelt. Vad är det för där bron från Kina? Kan väl gå den skärm. Startade på kanalen. Kaster.f är lite grann på sedag. Inte pillat på ett tag där. Det är en samma. Som liksom har gått runt. Jag tänkte pilla här. Och ändra på den faktiskt. Det går. Så att jag måste till att där kan vi. Och sen nu kommer vi. SVT är information där. Och där cancerpinn i käften på tvåande där. Tre hålla på fin istället. En färgglad klänning notera. Ja, det är mycket här som händer. Kanske inställt då, ja. När omsätter 10 miljoner kronor faktiskt då. Bild på Louisma. Snygg och mycket intelligent och verkligen seriös politiker, alltså kommunalpolitiker. Inte dum i huvudet precis. Riktigt bra i Sölvesborgs kommun. Och hon känner väldigt för inställd Sweden Rock Festival. Sweden Rock. SVT nämnde jag och här är då Blekinge. Här får man följa med en typgubbe i Karlskrona, men jag tror att det heter någonting annat. Jag tror att det heter renhållningsarbetare kanske. Eller kanske miljöarbetare tror jag. Liknande. Jag minns att min pappa körde returpapper i många år tills han hade rökt för mycket och dog 97. Även en blind gubbe också, Stellan 71, han fick ju blindkäppen sönderkörd. Han hörde inte en tyst bil, hybridbilarna. Ja, det vi pratade om. Alltså, min pappa körde returpapper och han dog 97 för han rökte 40 cig per dag sedan han var 12. Och hade fått en stroke tidigare. Typ hjärnblödning. Alltså, om man kollade i telefonkatalogen på 1800-talet. Nej. Men man kollade liksom på min pappa där i telefonkatalogen då. Han heter Bo Wallman, Bordsvägen 25, men han var ju född Neumann. Ja, farfar var ju tysk, tror jag. Vi rensade bort ett dödsbo också på en julhelg där. I Enskede, och då hade farfar och hans nya fru, eller vadå, tagit livet av sig. Han hette Neumann, hade patent på fågelholkar, han var tysk släkt, men min pappa blev adopterad och den här andra familjen hette Wallman, så att han fick byta efternamn då faktiskt, av okänd anledning. Det är så långt tillbaka i tiden. Men tittar man i telefonkatalogen så stod det, om man minns rätt, miljöarbetare, tror jag det här stod. Man körde alltså returpapper. Och vid Albano hade Gösta Skoglunds returpapper av en stor firma plus andra. Och järnvägsspår och så. Det var ju godsstation det där. Albano faktiskt. Men jag minns att man skrotade vagnar och det nedlades väl. Men Värtabanan går ju förbi där idag. Men den här godsstationen för godsvagnar som heter Albano, den är ju nedlagd sedan många år. Men Värtabanan går ju förbi där, så att säga. Bland annat med transportet till Fortum, som har väl nog världens största fjärrvärmeverk, tror jag, i Värta hamnen. Jag har ju bilder på mig när jag sitter på en stor hög med tidningar. Det var ju flera ton med tidningar. Och då fick man ju börja då att gräva sig ner helt enkelt, för att man hade lagt enorma högar med Dagens Nyheter och Expressen och Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Men när man grävde sig ner i de här högarna i returpappret där vid Albano och så, fick man upp returer också då från Presam till exempel, med porrtidningar och herrtidningar och damtidningar och såna här specialtidningar och så. Det kunde vara Playboy och så, Teknikens Värld, Aktuell Rapport och så vidare, Kalanka, Fantomen och så. Så att det var ju kul faktiskt, man fick ju gratis tidningar. Det här gick väl på lastbilar upp till Hallstaviks pappersbruk, tror jag. Inte så. Men jag tror att det hade gått på järnväg tidigare. Faktiskt. För att det fanns ju ett förbindelsespår. Nämligen. Genom skogen där. Normalspår gick det alltså. Det fanns en förbindelse faktiskt mellan SJ vid Albano och Roslagsbanan faktiskt. Som hade använts tidigare för omlastning mellan godsvagnar och så, mellan SJ och Roslagsbanan. För att jag vet att godstrafiken försvann på Roslagsbanan på 60-talet, men att en bit in på 70-talet, tror jag, så gick det vissa godsvagnar i vissa tåg, närmast lok och så här motorvagnar helt enkelt. Så att de hade växlat och så vid Östens station och hade kopplat till en godsvagn bakom. Men det försvann ju också sen helt och hållet. Den här platsen har öppnat upp. Jag tror så här. Och de sitter ju där de ska sitta. Ja, om man går ut här då på uteserveringen när solen skiner och den som ni öppnar en liten stund här. Ska vi se. Hur gör ni här då? Hur har ni tänkt här med borden? Ja, det är ju som sagt. Vi har ju placerat borden så att det ska vara en till en och en halv meter mellanrum. Mellan varje bord. Och sen självklart. Nu har vi inte haft full uteservering så det är ju... det blir ju mellanrum mellan varje sällskap. Så det är ju inga problem. Du sa till mig förut när jag kikade in här och frågade om det var okej att jag fick snacka med dig. Man har ju pratat om riskgrupper i det här och att de äldre kanske inte hörsammar alla direktiv. Men du kunde snarare säga att det var de yngre besökarna som inte riktigt fattar det här alla gånger med avstånd. När de får lite alkohol i sig så är det lite svårare för dem att förstå att de ska sitta stilla. Det är ju det. Det är ju bordservering som gäller. Men när vi säger åt dem så lyssnar de. Så det är inga problem. Så ni har liksom en entrévärd och så någon hovmästare som får gå runt i lokalen och hålla koll på det här? Ja, men precis. Men det är inga problem. Vi gör det bästa vi kan. Nu kommer ju livsmedelsinspektörerna i Borlänge här och går runt på en corona-avståndskoll idag och imorgon. Lite stickprov så här för att se om restaurangerna sköter sig. Jag tänker också att det måste vara lite svårt för er. För man kan ju inte alltid gå in... En restaurang är ju ett socialt sammanhang. Man kan ju inte alltid gå in och bara säga, men hörni, ni står för nära varandra när ni snackar nu. Ja. Det framstår man ju som värsta tråk. Ja, men precis. Nej, men det är självklart. I kortare stunder så är det inga problem. Men är det längre stunder där de står framför baren en hel klunga, då måste vi ju säga åt dem. Men då får de sätta sig ner, som sagt. Men är det rimligt att begära av er restaurangägare att ni ska... Ja. Vi följer, alltså, vi måste ju följa reglerna för att kunna ha verksamheten öppen. Så absolut. Ja, för det är ju faktiskt så att för inte det här så kan smittskyddsläkaren, det är den som har makten här i Dalarna, sätta stopp för verksamheten och säga, nu får ni stänga. Ja, och det har vi inte råd med. skulle jag säga. Ja, det är väl tufft redan som det är i de här coronatiden. Precis, det är ju redan tufft redan idag. Vi har tappat otroligt stor omsättning. Så vi gör ju allt för att få in varenda krona skulle jag säga, för att kunna överleva. Det är tufft, men det är så vi jobbar. Så det här uteserveringsvärdet som kommer nu, den här solen som flödar, det är välkommet för... Fantastiskt fin värme. Ja. Alana gick krögare, tack för pratstunden. Jag tror vi har hållit avståndet, du och jag. Ja, vi har avstånd. En lång mikrofon, så det är bra. Ja, det är ju det. Tack så jättemycket. Ja, svarta mäklare på fyran. Vi går igenom lite grann SVT här. .se. Och titta lite grann på de här lokala redaktionerna för att få fram lite grann av nyhetsvärde här i dessa coronatider. Så bilder där från SVT Gävleborg, grannlänet med tomma tågvagnar. Det är ganska många tåg som är inställda. Jag vet att jag hörde en gång att det var 15 tåg inställda i Gävleborgs län för några veckor sedan. Det låter otroligt faktiskt. Ja, en del tåg går, men det är ju många tåg i Sverige som är inställda faktiskt. Där får man ju titta på Trafikverkets hemsida och så vidare. Eller sin operatör. Förr var det mycket Statens järnvägar och så, men idag finns ju andra länstrafikbolag och annat och så vidare som kör. Och solen gassar på, det får man ju tacka för, men jag tror nog att det är dags för lite mer kyla imorgon faktiskt och så. En period. Det kommer att gå ner, tror jag, om man minns rätt. Och 9 nya döda i Skåne och mer än 500 000 är smittade enbart i Stockholmsområdet då faktiskt. Det låter väldigt mycket det där. På min HP655 har vi också tillgång till Twitterflöde från den 15-skärmen som vi också kan hålla lite på. Och på Twitter så kan mig somla Gunnar. Det vill säga, nej, den här hamnen i Nynäshamn är riktigt färdig än. Jag tror att den invigs till hösten. Augusti ska den här nya i Nynäshamn invigas, ersätter den gamla hamnen och så, där spåren försvann och så. Den gamla hamnen i Nynäshamn. Det här är väl en djupgående fartyg och så. En helt ny båthamn. Ännu inte riktigt, men den invigs. Lite överens med långsamma datorer där bläsaren Chrome kan ladda sidorna lite långsamt. Det gäller framförallt C-datorn. Det går lite fortare. Det är 655-datorer som sänder igång dygnet runt ganska varmt. Därför för mig att få den att ladda går ner. Det går lite långsamt. Man får ha tålamod. Hur sköt restaurangerna här i stan när det gäller att tänka mellan gäster och sånt där just nu? Jag tänker den här nya föreskriften som vi pratar om som kom här i slutet av med nu några veckor. Och det första som vi gjorde då, det var att beställa kontakt med verksamhetsutövarna som berörs av den här. Och ha en dialog och ett kunskapsring. För det är ju nytt för alla. Och i det runt till de verksamhetsutövare som berörs då. Och både informerat och också liksom kontrollerat och checkat av hur man gör vissa anpassningar och förändringar upp till reglerna då. Och det är vårt också, Iken. För att vi... Don't talk back. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Yeah. not signed. I asked my friends about it, but all they did was talk to me. Bye.

That was so strong. day. Now when I ask her what's the matter, well, this is what I heard her say. I'll see you later, Riley. Now when I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. But when I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. Well, the next time that I saw her, reminded her of what she said. I'll see you later, Molly. Boston, so we tear the house down. Do cover. From the Sky News Centre at 3, 15 people working within the social care sector are known to have died after testing positive for coronavirus. The Health Secretary was asked to provide the figure by his Labour counterpart during the first ever virtual sitting of Parliament earlier. In the same way that we pay tribute to and we remember all those NHS staff who've died, so too we do for those who serve our country and look after people in social care. The new Labour leader, Sir Keir Starmer, used his first appearance at Prime Minister's Questions to criticise the government for not taking up offers from British companies to make protective gear. Something's going wrong, and there's a pattern emerging here. We were slow into lockdown, slow on testing, slow on protective equipment, and now slow to take up these offers from British firms. Another 763 people have died with COVID-19 in UK hospitals. It takes the total to more than 18,000. The number of patient deaths in Scotland has passed the 1,000 mark. Some of the early COVID-19 testing for NHS staff was apparently flawed, meaning workers may have to take it again. It's not known how many people it applies to. Standing in for the Prime Minister, Dominic Raab, told MPs they will meet a testing target they've set by the end of the month. We are working with a range of commercial partners to boost the testing to get to that 100,000 tests per day. Two of our super labs in Milton Keynes and Audley Park are now fully functional, and Glasgow will be open later this week. Some workers at Nissan in Sunderland will go back to work this week. The carmaker says it'll trial social distancing measures within its plant and will begin by bringing back around 50 staff. And the National League has come to an immediate end. Any remaining fixtures now won't be played because of the virus, but decisions are yet to be made about whether to relegate or promote. Live from NPR News, I'm Korva Coleman. President Trump is tweeting that he'll sign an executive order today cutting off most immigration into the United States. The suspension lasts for 60 days. NPR's Aisha Roscoe reports Trump is claiming it will help American workers who are dealing with the pandemic. President Trump is arguing that this two-month pause will help protect American workers, but it's not really clear how much of an impact this will have. Temporary workers will still be allowed in under this order, and there will be other exceptions. Trump says he'll evaluate the economic conditions after 60 days and decide whether to extend it. Immigration advocates say the president is looking for a scapegoat. The Trump administration has already closed U.S. borders to non-essential travel. Stocks open higher this morning after two consecutive down days. NPR's Scott Horsley reports the Dow Jones Industrials jumped more than 400 points in the first few minutes of trading. Investors are showing renewed interest in stocks as some states begin the tentative process of relaxing stay-at-home orders imposed in response to the coronavirus. Other parts of the country are taking a more cautious approach. With few people driving or flying, oil prices remain extremely low. The futures contract for May delivery expired Tuesday after briefly dipping into negative territory. The contract for June delivery is trading at just over $13 a barrel. The drop in demand for oil highlights the nation's economic slowdown, but some companies are benefiting from the millions of people stuck at home. Netflix signed up nearly 16 million new customers worldwide during the first 3 months of the year. Scott Horsley, NPR News, Washington. Milwaukee officials have identified seven people who appear to have contracted the coronavirus after voting in Wisconsin's primary election April 7th. One person is a poll worker. From member station WUWM, Mayan Silver reports. More than 18,000 people cast ballots at five consolidated voting centers in Milwaukee, coming into contact with hundreds of poll workers. The city's health commissioner, Jeanette Kowalik, says there's evidence that gathering resulted in some spread of the coronavirus. We've identified seven individuals that contracted, at least it appears, COVID-19 through election-related activities. State health officials have been monitoring suspected cases since the election, asking people if they voted in person or worked at a polling place, and if so, where. It generally takes 2 weeks for symptoms to appear, and that's now exactly how long it's been since the Wisconsin primary. For NPR News, I'm Mayan Silver in Milwaukee. The Food and Drug Administration has approved an at-home swab test kit for the coronavirus. The kit is from LabCorp. It would allow patients to swab their own noses and send the swabs in for testing. On Wall Street, the Dow Jones Industrials are up 407 points, or nearly 2%. The NASDAQ is up 167 points. This is NPR. President Trump is tweeting that he has ordered the U.S. Navy to fire on any Iranian gunboats if they harass U.S. ships at sea. About a week ago, some Iranian gunships sailed dangerously close to U.S. naval ships in the Persian Gulf. Also today, Iran announced it has launched a military satellite into space. The U.S. opposes these launches, saying Iran is violating United Nations resolutions. Today's the 50th anniversary of the first Earth Day, created in 1970. Climate change activists were planning big protests today, but NPR's Jeff Brady reports with the pandemic, the campaign will now happen online. For five decades, activists have used Earth Day to call for more environmental protections. This year, climate activists had hoped to make this Earth Day a turning point to encourage more action in reducing greenhouse gas emissions and transitioning to cleaner forms of energy. 17-year-old high school junior Naina Agrawal-Hardin says climate strikes around the world were planned. Now that's happening online. Well, I think that it's inevitable that the movement's not going to get the same attention this Earth Day as we would have. It means people who must avoid leaving home because of the risk of infection can still get the cash that they need. And Little Mix have been forced to cancel their UK summer tour due to the coronavirus pandemic. A statement on the group's Instagram page said the health and safety of all fans and crew is always their number one priority. News Radio UK International Update. President Donald Trump says he will sign an executive order to temporarily suspend immigration into the US because of the coronavirus. Posting on social media, Mr. Trump said, in the light of the attack from the invisible enemy, as well as the need to protect the jobs of our great American citizens, I will be signing an executive order to temporarily suspend immigration into the United States. He gave no details about which immigration programs might be affected by the order. Spain's government has imposed maximum prices for the sale to the public of protective health equipment amid the coronavirus pandemic. The health minister said a face mask cannot be sold for more than 0.96 euros. The measure was recommended by a government agency which monitors drug prices. It said the move was designed to avoid exploitative pricing. Former UK Chancellor Philip Hammond believes Britain must start planning its economic future. He's warning the government there will be major financial implications for the country. The government now needs visibly to be looking two or three moves ahead, to be turning its attention to engagement with the business community about the recovery phase, even though it's clear that restrictions will have to remain for now. His comments come as the UK death toll from coronavirus is now above 1,700. Now, when sport resumes, scientists are calling on those taking part to wear a face mask. Dr. Roland Cow tells us the effectiveness it could have. The evidence is slightly anecdotal on this one, but that masks tend not to protect you, but to protect others, because what they do is they prevent that sort of aerosol spray. And President Tayyip Erdogan believes Turkey has reached a plateau in cases of coronavirus. In an address to officials from his ruling party, he said the country could transition to a normal life in June. This comes following a holiday that marks the end of the holy Muslim month of Ramadan. But as long as measures aimed at curbing the virus's spread are adhered to, the country is imposing weekend curfews and, among other measures, has banned people above the age of 65 and below the age of 20 from leaving homes. Sport. On the COVID wards, it can be terrifying. For patients with dementia, you can see the fear in their eyes as you approach them in full PPE. We are aliens in spacesuits. If you've got dementia, the last thing you want is to have a mask over your face. Yeah. So the natural thing is to pull it off. There's no probably about it. I need to take a couple days off because I work 7 days a week and things are so crazy. I need to disconnect because I've just gotten extremely beyond hateful. I love my family. I love you. I care about everybody. And I know how to beat these people. I know that when I carry something out and do it right and work with you, we always win. And then the problem is there's so much coming at us that I can't organize even basic stuff. I do the show. I get ready for it. That's all I can do. And then it's just constantly organize this, do that. This would work this way. That would work that way. And then I'm hit with this. I'm hit with that. And it's not even fear I'm dealing with. It's more just like the nature of the modern world is deception. And they hide their intent behind things. And now it's just out in the open. And I'm not throwing a fit. It's just that all the restraints are gone. And it's almost sick to just sit up here and talk about all the evil stuff these people are doing without putting a change to it. And then I'm thinking, well, we're going out and demonstrating and getting demonized. And I told you yesterday they're trying to take my kids away because I went out in public with them and I came that close in court to that happening. And I'm not complaining. I'm not a victim. That shouldn't even be going on. That shouldn't even be a question. I've been telling you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? If you look closely, look into our eyes, you will see a look there that will never say die. We have been through too much to give it all in. One day though, we know not when, will I know we will win. Their treacherous beliefs. Our ideals are stronger and your deaths will be your release. Our strength, it comes from heritage and our very blood itself. Land from which our culture came, yeah, we don't fight for wealth. We will never. Bergen och skogen där. Lösen för alla när vårt folk bryter upp från sina främmande Searching Radio.com. Rockin' 80s. 80s. Thank you. alla minnen som jag saknat. Sommaren är bästa ger. För nu börjar trendskanning. Värmen ifrån solen får mig minnas ljusa nätter, långa dagar. Och du på vår egen strand. Vår egen sommarsång fylld av längtan efter salt och tång. Vår egen sommarsång hav och himmel igen. Det känns jag lever här ibland koppar och av mjuka skär. Och allt jag önskar är att bli en del av dig. Varje litet grund och varje gruva kryssar jag så lätt förbi. För här känner jag mina vatten allt för väl. Måsarna på bryggan väntar tåligt när jag vittjar mina nät. Ibland får de dela med mig. Vår egen sommarsång fylld av längtan efter salt och tång. Vår egen sommarsång hav och himmel igen. Det känns jag lever här ibland koppar och av mjuka skär. Och allt jag önskar är att bli en del av dig. Jag lever här ibland koppar och av mjuka skär. Och allt jag önskar är att bli en del av dig. Och allt jag önskar är att bli en del av nothing left to say. Wishing that this life would slowly fade away. Dreams behind these eyes no one could know. Oh, oh. Awake to find there's nowhere left to go. Hey, mister, can't you see I'm feeling so alone? But then I don't think you'd understand. All I ever wanted was to live life unafraid. All I ever needed was some love. Hold on, weary cardboard sides. Eulogize the lives now left behind. Faces worn and etched with all despair. Passers-by, they look but seldom care. Hey, mister, can't you see the ring around my moon? Maybe it's the water in my eyes. All I ever wanted was to live life unashamed. All I ever needed was some love. on the edge of sanity, wondering how this ever came to be. Feeling so unnecessary, gotta find some sanctuary. Hey buddy, can you spare a dime? Hey mister, can't you see I'm feeling so abused? But really I don't think you'd understand. To live like what I mean is, all I ever needed was someone. Hey mister, can't you see I'm just a man like you, who's trying hard to keep his dignity. Maybe if you could just walk a mile inside my shoes, you'll see that I just need a helping hand. Hey mister, please, begging on my knees, can anybody help me find my way? Adopt US Kids presents What to Expect When You're Expecting a Teenager, Learning the Lingo. From Google Play or the App Store. The reviews for Extendivite are amazing. Here are some from Amazon. By Christine, great for heart palpitations. By Anne, before I started... Kroneur Radio, Elvis Presley. And the time will be. The King from Memphis to Las Vegas. If I could be you, if you could be me, for just 1 hour, if we could find a way to get inside each other's minds. Oh, if you could see you through my eyes instead of your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Oh, walk a mile in my shoes. Hey! Just walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse, and walk a mile in my shoes. Now, if we spend the day throwing stones at one another, cause I don't think I'll wear my hair same way you do. Oh, well, I may be common people, but I'm your brother. And when you strike out to try to hurt me, it's a hurting you. Lord have mercy. Walk a mile in my shoes. Hey. Walk a mile in my shoes. Yeah. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse. Walk a mile in my shoes. Now there are people on reservation and out in the ghetto, and brother, there before the grace of God go you and I. If I only had the wings of a little angel, don't you know I'd fly to the top of a mountain, and then I'd cry, cry, cry, walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes, go. Yeah, before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Thank you. Qu'une radio, un véritable art de vivre. Au-delà des modes et du temps. Crooner. Oh, oh, oh, me close, hold me tight. Make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you. I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you. I love you. That romance until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. Would you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die. Once it was told to me, we're born with the magic key. It opens the door to miracles of spring. It takes you to wishing wells, to ice cream and carousels. And yet this magic key won't unlock a thing, unless you have a happy. You have a happy, have a happy, warm smile in your face. Now start believing, in believing. Let your address be sunshine, please. There's love and there's joy untold, much more than your heart can hold. It's there like the ring you grab on a merry-go-round. The world isn't half as great with friends on a rainy day, but people keep away when you wear a frown. You've got to have a happy, you have a happy, have a happy, warm smiling face. Stop believing and believing. Let your address be your sunshine place. Let your address be your sunshine place. Let your address be your sunshine place. Elvis Presley. Elvis Presley. Love me tender. Crooner Radio. Love me true. Toujours plus d'onde d'élégance. All my dreams fulfilled. Yes, I'm gonna walk all that milky white way. Oh Lord, some of these days. Well, I'm gonna walk that that milky white way some of these days. Well, well, well, well, I'm gonna walk up and take my stand. Gonna join that Christian band. I'm gonna walk all that milky white way. Oh Lord, some of these days I'm gonna tell my mother howdy, howdy, howdy, when I get home. Yes, I'm gonna tell my mother howdy when I get home. Well, well, well, well, I'm gonna shake my mother's hand. I will shake her hands that day. That's when we walk all that milky white way. Oh Lord, one of these days I'm gonna meet God the Father and God the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father and God the Son. Well, well, well, well, I'm gonna sit down and tell him my troubles about the world I just came from. That's when we walk all that milky white way. Oh Lord, one of these days. Crooner, plus qu'une radio. Un véritable art de vivre. Crooner. Where the heart is, and my heart is anywhere you are, anywhere you are, is home. I don't need a mansion on a hill that overlooks the sea. Anywhere you're with me is home. Maybe I'm a rolling stone who won't amount to much. In that I hold is close to touch. Home is where the heart is. Heart is anywhere, anywhere you are, is home, home, home, home, home. Oh. I can do. That's enough. Radio from Memphis to Las Vegas. Au-delà des modes et du temps, Crooner. God bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one, or if you must cling to someone, now and forever. So never that you'll always let it be me. I was coming back anyway. No, seriously, thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to do a little song right here that I hope you people like. This one's called Little Darling, You Broke My Heart When You Went Away, But I'll Break Your Jaw When You Come Back. Did you ever hear that one? I'd like to do this little song here. It's called I Got a Woman Way Over Town. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yeah. She gives me money when I'm in need. Yeah. She's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yes. She saves a loving early in the morning just for me. Oh, she saves a loving early in the morning just for me. Oh, yeah. She saves a loving just for me. Yeah. She loves me so tenderly. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yeah. Wait, boy. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place. It's right down there in her home. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby. Does she understand? I'm a loving man. I got a woman way over town. She's a good to me. Oh, yes. I don't you know she's all right. She's all right, she's all right. I got a woman way over town that's good to me. Good to me. You're right, I'm a little piece of gold. You're right, but I'm left all alone. Well, you tried to tell me so, but how was I to know that she was another one for me? You're right, I'm left to see him. You're right, I'm left all alone. She's gone, I know not where, but now I just don't care. And now I'm falling for you. If you forgive now, I'll make it up somehow. So happy we will be in a home for two or three, and I'll forget that I know. Well, I thought I knew just what you do. Forget so not so smart. All you tried to tell me, all you know, it only breaks my heart. You're right, I'm a little cheesy girl. You're right, and I'm a little all alone. Well, she's gone, I know not where. But now I just don't care. For now, all I have to fall in for you. Radio. Kroneur Radio. Elvis Presley. Elvis Presley. The King, from Memphis to Las Vegas. Kroneur Radio. Kroneur Radio. Toujours plus d'ondes d'élégance. G2WB1293, take one. Tell my baby. Yeah, something like that. Because Call me home, see my kin. My soul.

night, it had just begun. At 17, we were caught in a fire, trapped between youth and desire. We both knew a storm was gonna start. Dansbandsdags.com. klagar och verkligen var sorgligt. Ja, men det är flera år sedan nu. Ja. Men han hade och tog ett fint. Och barnen säger ju, mamma, du ska vara glad, pappa. Jag har aldrig varit sjuk. Tänk. Det här Listen to my radio brukar ju tyvärr, ibland i alla fall, vara lite konstigt och så, för att nu har vi förlorat kanal 1D och vi har förlorat också kanal 5D. De finns inte kvar. Det här är gratiskonton, men man kan skapa nya konton och så, men jag orkar inte med det ikväll för det är ganska jobbigt. Jag tror att det är kanal 1D finns väl på TuneIn tror jag och Live Online Radio. Men det är ingen katastrof faktiskt, för att kanal 2 eller kanalen 2. Radiostream 123.com finns ju på Live Online, och eftersom kanal också Winamp så att sen kanal i sändning från ditt på tunein.com och på liveonlineradio.net, trots att kanal 1D nu är man får så att säga en ny kanal helt enkelt där, med en ny subdomän. Kanal 1D och kanal 5D finns inte kvar. Det var väl inte så väldigt roligt. Vi får se om jag kanske skapar en ny kanal eller två som ersätter de här senare. Men kanal 2 sänder ju från Winamp på TuneIn, du vet, TuneIn och på ja, Live Online Radio.net. Tyvärr så blir det så här ibland faktiskt. Det blir ju serverändringar, men ibland försvinner ju kanalerna helt. Och det går ju att skapa nya konton och nya serveradresser och nya subdomäner, men jag vet inte om jag orkar med det ikväll faktiskt. Jag tror inte jag gör det. Det är ganska tidsödande. Men på sikt så kanske jag skapar en eller två nya. Serveradresser och sådana här subdomener. Ja, det är väldigt tråkigt faktiskt. Ibland är det ännu värre. Då är det kanske 4-5 kanaler som är borta och man måste börja jobba från början. Men det var inte någon större katastrof att 1D försvann till exempel. För att kanal 2 finns ju på TuneIn och på liveonlineradio.net. Men tyvärr så är det sådant som händer ibland. Och det. Jag vet inte om jag orkar med att börja jobba med det här i kväll här faktiskt. Det är ganska tidsödande att skapa de här nya subdomänerna på live eller på listentomoradio.com och nya serveradresser nu. Och det är det som är så negativt också med listentomoradio, med de här gratiskonton, att ibland måste man ett ny serveradress för att det ska funka och sända, och ibland måste man börja om från början och skapa ett helt nytt konto. Eller ja, konto, serveradress och subdomän. Så att de här gamla liksom subdomänerna och så, serveradresserna, de är borta och så inte det. Det är lite tråkigt och så faktiskt, men i stort sett så fungerar det ju hyfsat bra i alla fall. Men ibland blir det så här tråkigt. Där var det ett på Twitter här, nu vet Dala Gunnar, jag hann knappt se vad det stod. Det var ett f- företag som hade läget i slakthusområdet i 22 år, men nu flyttat till Dalarna. Ja, hela slakthusområdet är ju på väg bort med de här företagen och så. Successivt, det ska byggas upp en helt ny stadsdel i Stockholm och slakthusområdet där. Det var ju järnvägsspår och så där förut faktiskt, med vagnar som gick till slakterier och godsvagnar och så. Men det är på sikt helt enkelt som det här sker, att hela slakthusområdet ändras om, precis som Hammarbyhamnen, att företagen successivt försvinner och det kanske saneras och rivs och byggs ett helt nya bostadsområden faktiskt. Jag håller på att rensa bort historiken också ur webbläsaren här. På C och D-datorn och lokal-tvn här i Dalarna hade mycket cykelstölder och Falun var också då drabbade av cykelstölder. Man kunde se hur man hade slängt med cyklar kanske ner i Faluån där. Och det står också cyklar här i Långsyttan som är trasiga och så faktiskt på flera ställen. Och jag kan inte pilla med dem faktiskt. Jag kan inte hålla på och släpa omkring på tunga cyklar och sånt. Jag vet inte vad jag ska göra av dem och så faktiskt. Jag har inte kontaktat kommunen heller. Det är tråkigt att man kanske skäl som förstör dem och så vidare faktiskt. Och så vidare. Jag tror också att det är på gång med lite svalare väder faktiskt nu. Det blir en temperatursänkning. Jag tror att det blir 14 grader bara imorgon. Idag var det 18. Så man får helt enkelt sätta på sig ganska så mycket kläder. Oj, där var en gammal 67 från 67 film och de var nakna och så. Hur hiskligen, ja. På ettan här och så. Jag hinner ju inte med någonting och sånt. Jag kan ju aldrig se filmer och så, för det går ut i sändning om man skulle spela upp ljudet här. Så att, men. Och sen blir de här direktsändningarna som de blir faktiskt. Det, jag är ju trött och så att ibland lägger jag ut musik och så. Och ibland var jag lite jobb i studion och så vidare. Och jag fick en del nyhetslänkar faktiskt här som inte på något sätt handlade om det här coronatjatet som står mig totalt upp i halsen oss. Ja, det är fruktansvärt tjatigt. Rymdmänniskor alltså på tv och den här konstiga dräkter och munskydd och så, det ser inte klokt ut. Men tack vare SVT och en del i alla fall av deras lokala stationer så fick jag faktiskt en del nyhetslänkar här som är utlagda då på nyheter.chatango.com nyheter.chatango.com. Och där har vi en kortadress också, tini.cc och / nyheter. Och den danske mördaren, hans ubåt är nu förstörd. Ja, det var hemskt faktiskt. Det var väl en kvinna som dödades, vad jag vet, i den där ubåten. Som hade tillverkat själv. Fruktansvärt faktiskt. Fruktansvärt. Men han fick väl livstid och hans ubåt är bortboxerad och den är nu förstörd. Han hade ju tillverkat en egen ubåt i Danmark där. Jag tror han hette Madsen. En mycket otrevlig typ faktiskt. Och den här kvinnan var väldigt snygg faktiskt. Hon hette väl Kim Waldra. Hon blev lurad till den här ubåten som han hade tillverket. Och hon dödades väl då, vad jag förstår, i den här ubåten. Det är fruktansvärt. Och på Twitter har vi Sara Stenholm Pil också. Jag tror att hon jobbar på Sveriges Radio. Sara Stenholm. Ja. Var det inte någon sån här som var populär också på Sveriges Radio som hette Olle Stenholm, tror jag. För många år sedan. Han hade glasögon. Sen dog ju han. Jag för mig att han körde P4 Extra också för ganska många år sedan. Olle Stenholm. Ja, det kan ju eventuellt vara hans fru eller änkan då, eller dotter och så. Jo då, man kan skapa nya konton och så på. Listen to my radio, men jag tror jag inte orkar med det så här sent på kvällen faktiskt. Ja. Det är ganska tidsödande faktiskt det där. Det kan ta flera timmar att hålla på och strula med det där. Så att tyvärr är det sådant som kan ske när man har gratiskonton på listen to my radio. Vi får se om jag kanske fixar en eller två nya kanaler under veckan här. På Listen to my radio, eftersom kanal 1D och kanal 5D nu inte finns kvar. De är helt enkelt borta. Man får börja från början och hålla på och pilla, men det kan ju ta flera timmar och då vet jag inte om jag somnar in faktiskt. Där. Ja, jag vet att det kommer bli kallare här faktiskt. Sen är väl mobil 2-kanalen igång också. Samt vissa tider. Ni får ju pröva helt enkelt. Mobil 2. Radiostream 12345.com. Mobil 2.radiostream 12345.com. Jag tror att det står tre stycken trasiga cyklar och så i Långsjötan här och så. Det är också tråkigt. Men idag såg jag nog inte något direkt skräp och så faktiskt. Jag brukar hålla på och tjafsa med en massa skräpplockning och så som en gammal sopgubbe, men idag så var det faktiskt tämligen, det såg faktiskt ganska så bra ut faktiskt här med skräp och så vidare. Men det kanske beror på att jag som har pillat bort skräpet och så faktiskt. Jag har pratat i mobilen över 2 timmar idag på morgonen här, så att jag har ju verkligen redan pratat ordentligt. Och kanal 8 heter det. Är det nämligen historien hur cykeln kom till. Vi vet att den första cykeln hade ett väldigt stort framhjul. Och ett litet bakhjul till att börja med faktiskt. Ja. Den första cykeln alltså, det utvecklades naturligtvis. Höghjulingen var det. Ja just det, där ser man ett exemplar. Den första cykeln hade ett enormt framhjul. Och ett mycket, mycket litet bakhjul. Om ni tittar nu på kanal 8. På typ kabel-tvn. Och det var svårt också att ta sig upp på själva cykeln här faktiskt. Ja, det här framhjulet var enormt stort och bakhjulet var ju då enormt litet alltså. Otroligt litet. medans då framhjulet var enormt faktiskt. Och de brukade välta om kull och så faktiskt. Brukar de göra. Det var som alltså de allra första cyklarna som såg ut så. De allra första cyklarna som kom på 1800-talet såg ut så. Men sen utvecklades ju cyklarna faktiskt. Och här kan man se hur man förbättrade själva cykelns utseende faktiskt. Ja. Alltså det är kanal 8 på TV:n. Det var väl inte gummidäck heller från början faktiskt där. Ja. Och villa explosion i Malmö. Misstänkt föremål har detonerat i en villa i Malmö. Stort område har spärrats av. Twitterflödet och Johan Forsell har vi där. Som jag kan se på skärmen här, D-datorn. Ja, det är grov brottslighet i Malmö där verkligen. Och det var ju 200 poliser som hade samlats i Rosengård och gjorde en större insats, och ett antal personer har fått följa med polisen eller blivit anhållna eller häktade och så. En större polisinsats på Rosengård, jag tror det var igår, och ett antal personer har tagits i förhör, en del har blivit anhållna eller häktade och så faktiskt, en stor polisinsats. Det måste ju verkligen börja slå tillbaka mot de här gängen faktiskt. Alltså tar ju de över hela områden där med sin knark och så. Det är fruktansvärt faktiskt. Man följer ju alltså privatpersoner och stora mediebolag, BBC och så. Och Johan Forsell kan också berätta på Twitter här att antalet skjutningar och sprängdåd har ökat under 2020 jämfört med samma period i fjol alltså. Och det ser ut som att det uppdateras också automatiskt här på Twitter utan att behöver pilla på något. För att efter ett tag så kommer ett nytt Twitterflöde högst upp där. För så stod det att man måste trycka för att få fram nya tweets, men det verkar komma automatiskt numera. Fast det kan vara lite jobbigt också om man precis börjar läsa en text och sen så bara försvinner det helt enkelt och ersätts av ett nytt Twitterflöde. Men hur alltså, gjorde det ont? Hann det komma liksom? Inte då. Nej. Utan det kom ju senare. För jag fick ju en hel del brännsår i huvudet. Och på öronen. Men jag uppsökte ingen sjukvård för det där. Utan jag tvättade hela huvudet med alsolsprit. Hur ont gjorde det? Alsolsprit gör inte ont. Jag tänkte bara för att nudda på det här överhuvudtaget. Nej. Jag har lite problem med det sticker i ögonen och så, lite klåda, men för att det är väl då måttliga halter har vi kollat upp här vid den här mätstationen i Borlänge. Jag såg en björk idag faktiskt här i snösveden som var på väg att spricka ut, men om en två tre veckor så är det nog dags för det här värsta perioden att komma igång med björkpollen klåda faktiskt där. Men man är inte ensam om det faktiskt. Det finns ju de som har hösnuva, tror jag kallas, de är allergisk mot gräs och så faktiskt. Så att det finns ju många som har problem med olika former av allergier. De kanske är allergiska mot djur och så, päls och annat och så vidare. Men det är väl just det att det blir lite problem faktiskt med det där sen. Framförallt med björk. Det har varit länge så att säga. Sen man var liten pojke där då. Man får leva med det, men det kan bli en besvärlig period beroende på hur höga halter det blir och så. Och så att säga, det har väl med värmen att göra också, hur. Så att det kanske är bra om det är lite kallt ute, för att då dämpas väl den värsta pollenklådan och det tar lite tid för naturen att komma igång och så vidare. Så vi får se hur det blir med det här med pollenallergi, klåd. I år faktiskt. Jag tror att det är dags för lite mer kyla. Och Dalarna skulle väl imorgon få max 14 grader jämfört med 18 idag. Så att det blir lite en temperatursänkning faktiskt där. Vad är det faktiskt? Och snart är vi väl uppe i en 2000 faktiskt. Jag är döda. Och ska man sitta här i timmar och rabbla Twitterflödet så somnar man ju in. Det går ju inte, men det är ganska omfattande faktiskt det här Twitterflödet och så vidare. Jag bara blir trött här. Vi ska väl kanske så att säga om en stund här övergå till själva slingan. Ja, det finns en gräns för hur länge jag orkar med, och jag lägger att sova.